zdrowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 23 lipca. Serwis Trójki przygotował i już teraz przedstawi Artur Ewertowski. Będzie jednak deficyt w tegorocznym budżecie, a nowelizacja pojawi się we wrześniu. Takie głosy słychać z obozu rządzącego. Nie widać końca kryzysu na amerykańskim rynku pracy. O rosnącej liczbie nowych wniosków o zasiłki opowie nasz korespondent za oceanem. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilkunastu minut. Nie ma zgody Parlamentu Europejskiego na kształt unijnego budżetu. Parlament Europejski nie akceptuje kształtu unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i domaga się zmian. Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie, informuje nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. To stanowisko, które będzie negocjowane z krajami członkowskimi. Rozmowy ruszą po wakacjach. Europosłowie negatywnie ocenili ograniczenie wydatków i złagodzone zapisy o uzależnieniu funduszy od praworządności. Tegoroczny budżet bez deficytu będzie niemożliwy, a nowelizacja planowana jest na wrzesień, powiedział o tym w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk. Przypomnijmy, uchwalając tegoroczny budżet, rząd chwalił się, że będzie to pierwszy budżet od dziesięcioleci, w którym nie zapisano deficytu. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy mieli kilkadziesiąt miliardów zaplanowanego deficytu. Nikt nie przewidział epidemii koronawirusa i tym sposobem tego deficytu trzeba by było dołożyć do tych kilkudziesięciu miliardów. A to, że mieliśmy zaplanowane zero deficytu, no to nawet jeśli on się pojawi w kwocie, no nie wiem, kilkudziesięciu miliardów, to i tak naprawdę niewiele to znaczy. Poseł powiedział, że zmianami do budżetu na ten rok wkrótce zajmie się kierowana przez niego Sejmowa Komisja Finansów. Przy okazji przypomnijmy, Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj, że bezrobocie wzrosło do 6,1% w czerwcu. W maju było to 6%. Ruszyły kontrole instytucji, które miały kontakt z rodziną z Rudy Śląskiej, której niemowlę zmarło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Chłopczyk, według lekarzy, mógł zostać pobity. Policja postanowiła aresztować rodziców. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział, że sprawdzana jest sytuacja rodziny oraz działania różnych instytucji, m.in. praca kuratorów. Ta sprawa straszna, można powiedzieć, ma swój początek już 7 miesięcy temu, kiedy dochodziło do różnych aktów przemocy wobec drugiego dziecka, starszego. Był nawet moment taki w całej sprawie, gdzie dziecko było umieszczone w rodzinie zastępczej. Później sąd decydował o tym, żeby ograniczyć władzę rodzicielską rodziców poprzez nadzór kuratora, który co 3 miesiące miał składać sprawozdania. Starsze dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego. Teraz doniesienia z zagranicy. Niemal 800 tysięcy zakażeń koronawirusem w Rosji. O nowych doniesieniach opowie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Minionej doby zmarło w Rosji 147 pacjentów chorych na COVID-19. Od początku pandemii rosyjscy lekarze stwierdzili 12 892 zgony osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Rosji 5848 nowych przypadków, w tym w Moskwie 608. Od początku pandemii w Rosji wyzdrowiało 580 tysięcy osób. W tym czasie przeprowadzono 26 milionów testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie słabnie kryzys na amerykańskim rynku pracy. W minionym tygodniu 1 400 000 Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. To wielokrotnie więcej niż przed kryzysem. Pandemia koronawirusa wywołała wstrząs na amerykańskim rynku pracy. W ostatnim tygodniu marca prawie 7 milionów Amerykanów zgłosiło się po zasiłki dla bezrobotnych. Od tego czasu liczba nowych wniosków stopniowo spadała. Poprzedni tydzień po raz pierwszy od wybuchu epidemii przyniósł wzrost liczby nowych wniosków o zasiłki o ponad 100 tysięcy. Ekonomiści tłumaczą ten fakt rosnącą liczbą infekcji i przywracaniem restrykcji w wielu miejscach na południu Stanów Zjednoczonych. Według danych Departamentu Pracy ponad 30 milionów Amerykanów korzysta obecnie z różnych form pomocy bezrobotnym. Większość otrzymuje dodatkowo $600 tygodniowo w ramach federalnego pakietu antykryzysowego. Dzięki temu miliony bezrobotnych pobierają zasiłki wyższe niż wysokość ich wcześniejszego wynagrodzenia. Republikanie chcą ograniczyć wysokość dopłat, ponieważ pracodawcy skarżą się, że wielu bezrobotnym nie opłaca się powrót do pracy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. Fałszywa wróżka z Nowego Targu w Małopolsce poszukiwana przez policję. W środę zaproponowała przypadkowo spotkanej kobiecie wróżbę z kart za 10 groszy. Kobieta się na to zdecydowała i dała wizjonerce 2 złote. Wróżka poprosiła jednak kobietę o 1 grosz i do otwartego portfela włożyła jej kartę. Dalej kazała zamknąć portfel, odprawiła nad nim czary, kazała z niego wyjąć pieniądze, na których położyła karty. Następnie pieniądze oddała i kazała schować i nie otwierać portfela przez najbliższych kilkanaście minut. Poszkodowana nie wie jak i w którym momencie pieniądze wyparowały. Wróżka zabrała jej w sumie 600 zł. Teraz oszustki szuka policja i tu pojawia się opis. Wróżka była kobietą w średnim wieku, o śniadej karnacji, ubraną w czarny, powłóczysty strój. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły się na nią natknąć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 18, krótko o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i północnym zachodzie, okresami duże. W północnych województwach gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie, zwłaszcza w centrum kraju, możliwa krótkotrwała mgła, ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura nocą od 10 do 14 stopni, chłodniej na północnym wschodzie oraz lokalnie w kotlinach i dolinach górskich od 6 do 9. Cieplej miejscami nad morzem około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Magiczne wyspy, starożytne zabytki, słoneczne plaże i świeże owoce morza. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Grecji już od 99 zł w jedną stronę. Wybierz jedną z 11 greckich destynacji. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Bohaterze domu, to idealny czas, by pomyśleć o sadzie, kwietnej łące, a nawet winnicy w Twoim ogrodzie. W Leroy Merlin już czeka na Ciebie świeża dostawa sadzonek, bylin, krzewów owocowych i winorośli już od 19,90 za sztukę. A dodatkowo letnie kompozycje w słoikach, na stół i parapet. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Zapraszamy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepa Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką niezmiennie 22 i 7 trójek. To zamykając, proszę Państwa, wątek dyskusji na temat obecności plastiku w naszym codziennym życiu. Mój rocznik to 73 i bardzo dobrze pamiętam, jak mieliśmy w rodzinie zakupy, dyżury na zakupy i chodziło się do sklepu, kupowało 4 albo 5 litrów mleka w butelkach, kupowało się kefir, serwowit, śmietanę, no i człowiek był naprawdę zadowolony bez tego plastiku. Wszystko lepiej smakowało i naprawdę było czyściej. Pan Marcin jeszcze bardzo interesujący mail przysłał w tej sprawie. W Czechach jedna z sieci drogerii pozwala na uzupełnianie szamponów z podajnika do samodzielnie przyniesionego opakowania. Z automatu, wiadomo, zmniejsza to zużycie plastiku. W Polsce ta sama sieć tego nie robi. I tu pytanie od pana Marcina. Problemem jest stan prawny czy nawyki konsumentów z poszczególnych krajów? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. zdtrzymałpa.polskieradio.pl. No i jeszcze stomatolog, dentysta z NFZ-u czy prywatny? Bardzo interesujący telefon. Wie pan, jaki zbieg okoliczności? Jaki zbieg okoliczności? Bo właśnie w tej chwili jadę z dzieckiem od ortodonty, który miał być na NFZ i orzekł, że nie ma wskazań do leczenia ortodontycznego. I moje doświadczenie jako wielokrotnego ojca i wielokrotnego kolegi różnych ojców i mam jest takie, że jak tylko skończy się, dziecko wyjdzie z wieku, w którym przysługuje ortodonta na NFZ, te wskazania natychmiast się znajdą. No tak to widzę i mógłbym się zakładać, ale jestem pewny, że raczej tak będzie. No proszę się zakładać, nie takie zakłady przyjmowaliśmy. Bardzo dziękuję za ten głos. 227 trójek, ZD trzymał po polskie radio.pl 71335, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki i za chwilę reportaż. Bardzo ładnie to brzmi, 14 minut po 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jedna zaległość, jedną rzecz jestem jeszcze Państwu winien, jedno rozstrzygnięcie. Wszak konkurs biegowy był, prawda? Biegnę za wózkiem, mknę jak szalony, dzieciak się śmieje, piszczą opony. Pan Wojciech tak napisał i pan Wojtek dzisiaj zwycięzcą konkursu biegowego. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Duży, tłusty posiłek i mnóstwo słodyczy na deser, a potem kanapa. To, proszę Państwa, prosty sposób, prosty scenariusz do nadwagi i otyłości. A jakie mogą być tego konsekwencje? O tym w reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Zdrową ścieżką. A to jest dżem z wiśni. Tylko nie widzę, czy to jest z cukrem, czy bez cukru. Jak bez cukru, to biorę. A dlaczego to jest takie ważne, żeby był bez cukru? No cukier jest bardzo niezdrowy, doprowadza do otyłości i tak dalej. Tego nie biorę, bo ten jest z cukrem. To wezmę ten. Ja mogę opowiedzieć historię mojej eksteściowej. Ja ją wiecznie widziałam jedzącą słodycze. Pewnie od tych słodyczy, ale też nie tylko, bo jadła tam inne niezdrowe rzeczy, jakieś chipsy i tak dalej. To może nieładnie, że tak powiem o tej osobie, ale ona była wręcz monstrualnie otyła. Jak normalny człowiek ma nie wiem tam ile w pasie, to ona miała dwa razy tyle. Mieszkała na drugim piętrze, nie była nawet w stanie wchodzić na to drugie piętro. Problemy z kolanami, problemy ze stawami, problemy z oddychaniem. Potem okazało się, że do tego dołączył się rak. Ja jestem święcie przekonana, że to było ze sobą połączone, bo to nie była bardzo wiekowa osoba, mogła jeszcze spokojnie pożyć te 20 lat więcej. No a się skończyło, jak się skończyło. Ile miała lat, kiedy zmarła? 70. Spójrzmy na sprawę okiem specjalisty. Doktor Paweł Koczkodaj. Bardzo często mówimy o nadwadze i otyłości w kontekście chorób sercowo-naczyniowych czy obciążenia stawów, układu kostnego, mięśniowego, cukrzycy też. Natomiast mam wrażenie, że nie często mówi się o nadwadze i otyłości w kontekście chorób nowotworowych. Tymczasem nadwaga i otyłość to jest drugi najważniejszy czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej zaraz po paleniu tytoniu, czyli on ma naprawdę bardzo silny wpływ na wysokość ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową. O, i teraz orzechy. Bardzo dobre źródło zdrowego tłuszczu. Wezmę dużo. O, orzechy laskowe. Trochę drogie, no ale biorę raz na jakiś czas, więc mogę też wziąć. Dobra, i do koszyczka. A, płatki owsiane, koniecznie. Bardzo dobre źródło błonnika. No i teraz idziemy na mój ulubiony dział warzywa i owoce. Tam spędzimy dużo czasu. Żeby być szczerym, to taki styl życia prowadzę dopiero od kilku lat. Miałam swojego czasu sporą nadwagę, bo przy moim wzroście 1,65 m ważyłam 70 kg, no więc już wyglądałam, proszę sobie wyobrazić. Najpierw w desperacji wielkiej próbowałam sama się odchudzać, oczywiście nie dało to żadnego rezultatu. Potem poszłam do dietetyczki i tu rzeczywiście mi trochę pomogła o tyle, że jadłam regularnie i mówiła mi czego nie jeść i nawet trochę schudłam, bodajże z 5 kilo. Ale cóż, przestałam być na diecie i się okazało, że wróciłam prawie do tego, co było na początku. I w tej desperacji wielkiej zaczęłam dużo czytać. Staram się odżywiać zdrowo w takim sensie, że jeść jak najmniej produktów przetworzonych. Zauważyłam, że dopiero to na mnie zadziałało. Jestem teraz prawie 10 kilo szczuplejsza i bez większego wysiłku. Problem nadwagi i otyłości w bardzo dużym stopniu w Polsce, ale również w innych krajach europejskich czy na świecie dotyka dzieci i młodzieży. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i już zaczynamy. A było na 25. Ćwicz, nie gadaj. Już, jedziemy. Ile masz lat? 7,5. A dlaczego tutaj jesteś? Dzieci, które są takie jakby grube, to przychodzą na takie zajęcia. Dlatego, że mam problem z otyłością. Patryk, pupa do przodu. 5, 6, i brzuchy chować. Wszyscy 7, wciągnięte brzuchy mają. Tu. 9. 5 nie było. Miana! I następna seria. Już. Raz, dwa, No moja córka chociażby. Zawsze bardzo dbałam. Tak naprawdę moje dziecko nie znało słodyczy. Ja wiem, miała chyba 5 lat albo 6, jak zjadła po raz pierwszy czekoladę. Chociaż to nie było związane z tym, że ja się bałam o jej figurę, tylko bardziej o zęby. No ale cóż, miała fajną możliwość wyjechania do Stanów na 3 lata. Tylko, że jak wróciła po 3 latach, to ja się wystraszyłam. Ona była 17 kilo cięższa. Ja miałam wtedy lekką nadwagę jeszcze, bo wtedy walczyłam z nadwagą cały czas. Natomiast moja córka była ode mnie dużo, dużo większa. Nie rozumiała, o co mi chodzi, dlatego że no, w Stanach większość ludzi tak wygląda, więc ona się nie czuła inna wśród nich, tylko nagle wróciła do Polski i oczywiście my mamy coraz więcej osób otyłych, ale jednak nie w takich ilościach jak w Stanach Zjednoczonych. I nagle ona sama zobaczyła, że coś jest nie tak. Postanowiłyśmy tutaj wziąć się mocno za siebie. Pojechałyśmy na takie czasy, gdzie karmiono nas przede wszystkim warzywami i owocami. Muszę przyznać, że to mocno nam pomogło, fajnie zadziałało. I teraz wyglądamy zupełnie inaczej. Dobra, bierzemy marchewki. No, takie. One są z takiego prawdziwego warzywniaka. To są brudne. Teraz umyję te marchewki. A potem obiorę jeszcze, bo jednak skórkę mogą mieć grubą. No z tego, co mi opowiadała, to tam się idzie do supermarketu, kupuje się zupę w puszce i tam zupę się potem zjada. Albo drugie danie kupuje się w takim pojemniczku metalowym z przykrywką, to się wkłada do mikrofalówki i to się zjada. Jedzenie jest, tylko nie wiadomo, co w tym jedzeniu potem. Opowiadała mi taką historię, do tej pory się z tego śmieje. To był jej pierwszy szok, jak w ogóle pojechała do Stanów. Na stołówce zaobserwowała dziewczynę, która trzymała coś w plastikowym pojemniczku. Potem otworzyła ten pojemniczek, wsadziła go do mikrofalówki. W tym pojemniczku coś wyrosło. Nagle córka patrzy, a tam frytki. Również opowiadała, że na stołówce w szkole mieli bar sałatkowy i była jedyną osobą, która w ogóle coś z tego baru sałatkowego zabierała. Że wszyscy jedli jakieś właśnie hamburgery, brali dużo bułek pszennych, mięsa. Natomiast córka była jedyną osobą, która w ogóle zaglądała i brała coś zielonego. Czy wszystkie dzieciaczki są? Tak. Dobrze, usiądźcie sobie wygodnie. Czy wy wiecie, kto to jest dietetyk? Dietetyk to jest taki człowiek, który pomaga, żeby człowiek się zdrowie odżywał, żeby był chudszy. Tak, bardzo dobrze. A co taka osoba robi, jak myślicie? Łukasz, tak? Dobrze pamiętam. No dobrze, Łukasz. Mówi na przykład, jaką dietę zastosować, co trzeba jeść. Super. Dlaczego? Chciałam poprawić jej kondycję. Zdrowotną i z wygląd zewnętrzny. Jaką córka ma nadwagę, wiadomo? Wiadomo, 16 kilo. A z czego to się wzięło? Z niedopilnowania mojego. Za dużo się pozwala dzieciom jeść słodyczy, za dużo się, no tak, rozpieszcza, o, w ten sposób. Co dziecko chce, to się kupuje. Dużo słodyczy, dużo smażonych rzeczy, dużo chipsów. Te chipsy to córka je sama, czy na przykład pani też je? Ze mną. I dlatego twierdzę, że to wszystko jest moja wina. Powinnam zwrócić uwagę rok wcześniej. Dopiero zwróciłam uwagę na to, jak dzieci zaczęły dokuczać w szkole. Jesteś gruba albo będziesz taka gruba jak twoja mama? To jest też takie trochę genetyczne. Mi by się przydało, babci by się przydało. I właśnie, ale jak to trafiła się okazja, w radiu mama usłyszała, że są to organizowane takie turnusy, więc się zapisałyśmy. U nas w domu to bardziej jest takie ciężkie jedzenie i tak może przez to się wszyscy zmobilizujemy do tego, żeby jeść zdrowsze jedzenie i takie lżejsze, więcej warzyw, a nie smażone i smażone. No właśnie, jak państwo jedzą? Ziemniaki, kotlet schabowy, surówka z majonezem i z kapusty pekińskiej, prawda? Zupa ze śmietaną, kurczak pieczony z ryżem, surówka z majonezem albo z jaja ze śmietaną. To jest taka podstawa. Obiady przynajmniej. Ciężko jej się przyzwyczaić, znaczy przestawić? Ciężko, tak, bo ona jest ogólnie schabowa. Po prostu kotlety schabowe to by mogło jeść na śniadanie, obiad i kolację. Przykład idzie z góry w tym przypadku właśnie od rodziców i bardzo ważne jest, żeby te dobre wzorce były wpajane już od najmłodszych lat. Czy ty za dużo jesz? Jadłam za dużo w zeszłym roku, właściwie 4 lata. Zawsze jadłam po 6 porcji dziennie. teraz już tak nie jem. Tłuste mięso, chipsy różnej jakości. Czasem nawet mi się zdarzyło, że tak chciałam chipsów, że zjadłam przeterminowane. A teraz, jak jesteś na tym turnusie, to inaczej zaczęłaś jeść? Tak. Teraz częściej jem kanapki na przykład z różnymi warzywami. Piję soki, ale bez cukru, wodę piję. Skąd to się wzięło? To znaczy, syn na pewno ma za mało ruchu. No i przede wszystkim jedzenie wieczorem, co go muszę bardzo pilnować. Wieczorem to po prostu lodówkę ktoś musi pilnować non-stop, bo on jest ciągle głodny. Mąż pracuje, potrafi na drugą zmianę pracować, także jak wraca, więc syn oczywiście statusiem najchętniej by jadł. No ja mu zawsze broniłam, no ale różnie to bywa. Raz jestem w domu, raz mnie nie ma, więc właśnie od tego się chyba zaczęło. Długo. Ile? Teraz zobaczę. To jak sapiecie? Zmęczeni? Bardzo. Nie wierzę. Bardzo, nie wierzę potem. Jeszcze ale będzie godzina przerwy. Ale zanurzamy głowę. Tutaj tak jak kolega. Spójrzcie jak ładnie. Dobrze, super. Wszyscy próbują. O, pięknie, brawo. Są takie dane Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią o aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Te dane nam pokazują, że niestety ta wystarczająca aktywność fizyczna wśród polskich dzieci i młodzieży jest na poziomie 19% wśród dziewcząt i 30% wśród chłopców, więc to jest szalenie niski odsetek i to jest też rzecz, o którą powinniśmy bardzo mocno walczyć, bo wiadomo, że niewystarczająca aktywność fizyczna bardzo mocno wpływa też na naszą masę ciała. Taką sobie przyjęłam definicję zdrowego życia, że ja wolę większość rzeczy robić sama. Mówię oczywiście o jedzeniu. No bo tutaj nie ma drogi na skróty. Wyciskanie soków teoretycznie zajmuje trochę czasu, ale ja to lubię, ponieważ ja wiem, że to robię dla siebie. Więc no doszłam już do takiego momentu, że wolę więcej czasu poświęcić na własne zdrowie, niż go teoretycznie zaoszczędzić, kupując gotowy produkt w sklepie. Bardzo istotny jest ogólny rozrachunek tego, jak my się odżywiamy. Jeśli zdarzy nam się od czasu do czasu zejść na tą ścieżkę posypaną cukrem i zjeść, nie wiem, czy pączkę, czy czekoladę. Umowne lody nad morzem, no to grzechem byłoby być nad morzem przez 2 tygodnie i nie spróbować chociaż raz lodów. Bo to też nie chodzi o to, żeby się jakoś tam torturować. To jest życie i to się zdarza. Natomiast ważne jest, żeby robić sobie taki rachunek sumienia na przykład na miesiąc i żeby wypadkowa naszego żywienia przeważała jednak w tą zdrową stronę. Muszę powiedzieć, że kilka lat temu w ogóle nie miałam takiej świadomości. I myślę, że moja teściowa postępowałaby zupełnie inaczej, gdyby tę świadomość miała. Świadomość tego, że to, co jem, prowadzi do otyłości i tym samym do nowotworu. Pamiętajmy o tym, aby nasza dieta była zdrowa i taka, jak jest opisana na przykład w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem, czyli powinna być jak najbardziej zróżnicowana, bogata w produkty nieprzetworzone. Te zasady, one są naprawdę przystępne. Nie powiem, że są łatwe do wprowadzenia, bo zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego prowadzenie takiego zdrowego stylu życia jest super łatwe, ale małymi krokami, drogą ewolucji, nie rewolucji, możemy próbować właśnie podążać tą zdrową ścieżką. Jaki dźwięk? Proszę spróbować. Bardzo zdrowy dźwięk. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Zdrową ścieżką. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Myślałem, że ten mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18:30. O pogodzie Ola Rzeczek. Spoglądam na prognozy na jutro dla południa Polski i muszę przyznać, że najlepiej wypada Rzeszów. Tam termometry pokażą 25 stopni, nie będzie deszczu, za to mieszkańcy i turyści dostaną sporą dawkę słońca. Nie na całym Podkarpaciu będzie tak dobrze. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze z silnym wiatrem, głównie na południu województwa. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni, w rejonach podgórskich od 19 do 22, wysoko w Bieszczadach od 16 do 19. Zagrzmieć może też w Beskidach i w Tatrach. W Beskidach od 14 do 18 stopni, na szczytach Tatr około 12. Mimo zmiennej pogody w Tatrach jest wielu turystów. Wraz z Tatrzańskim Parkiem Narodowym przypominamy Państwu, że szlaki są miejscami mokre i błotniste, a w wyższych partiach można się natknąć na płaty starego, twardego i zmrożonego śniegu. Poślizgnięcie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem i właśnie do takiego upadku doszło dziś na szlaku na Rysy. Dlatego apelujemy do Państwa o ostrożność i schodzimy nieco niżej. W Góry Świętokrzyskie. Tam również jutro może przelotnie padać i grzmieć. Będzie ciepło od 23 do 25 stopni. Jeszcze cieplej na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do 27, ale ceną za taką temperaturę będą burze. Piątkowe popołudnie z burzami i przelotnym deszczem również w Sudetach. W szczytowych partiach Sudetów na termometrach od 10 do 12 stopni. W kolejnych dniach na mapach też widać opady deszczu i burze, ale za to wtorek piękne, pogodne i bardzo ciepłe lato. A do wtorku moc pogodowych atrakcji. Trójka. Program trzeci. Ale kto by tak daleko sięgał wzrokiem? Aż do wtorku, droga Olu. Ola Rzaczek, bardzo dziękujemy. 18:32, tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku Państwo to zauważyli, w tym miejscu nowa ekonomiczna audycja. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Stopa bezrobocia ponownie wzrosła i w czerwcu wyniosła 6,1%. Jak podał GUS, w urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 1 000 000 bezrobotnych. Od 2 lat firmy korzystające ze zwolnień z podatków PIT albo CIT nie muszą już działać na terenach specjalnych stref ekonomicznych, tylko na terenie całego kraju. W tym czasie Polska Strefa Inwestycji przyciągnęła ponad 500 000 inwestorów, którzy mają utworzyć ponad 11 000 miejsc pracy. Teraz trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zapowiada wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Koncentrować będziemy się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy wzmocnić tereny, które są terenami biedniejszymi, mniej zamożnymi i tam chcemy właśnie te inwestycje najszerzej lokować. Wspierane mają być firmy, które chcą inwestować między innymi na terenach dawnych miast wojewódzkich oraz w Polsce Wschodniej. Nowelizacja ustawy ma być gotowa jeszcze w tym roku. Waluty dziś tańsze. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,40, frank szwajcarski 4,10, a funt brytyjski 4,83 zł. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił ponad 0,5%. Na giełdzie zadebiutował dziś producent gier wideo, firma Gaming Factory. Jednak na pierwsze notowania inwestorzy muszą zaczekać. Dziś z powodu ogromnego zainteresowania systemy giełdowe nie dopuściły do pierwszych transakcji. Teoretyczny kurs otwarcia po godzinie 10 rano wynosił aż plus 196%, a to oznacza, że cena za jedną akcję wyniosłaby 46 zł w porównaniu do 15 zł i 50 groszy w czasie oferty publicznej. U nas za chwilę rozmowa z prezesem tej spółki. To się liczy. koniec lipca i dopiero drugi debiut na rynku głównym warszawskiej giełdy, ale za to jaki? Z nami jest Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory. Dzień dobry. Witam serdecznie. Prezes debiutującej dzisiaj właśnie spółki. Chyba jest pan zadowolony z tego debiutu? Tak, zdecydowanie. Widać, że zainteresowanie wśród inwestorów nie osłabło po naszym IPO. Widać po notowaniach giełdowych, że cały czas jest na zielono, w związku z tym cieszymy się bardzo z tego. No i mam nadzieję, że już wkrótce akcjonariusze będą mieli jeszcze większe powody do zadowolenia. A to dlaczego? Przed nami bardzo intensywny okres premier. Mamy bardzo dużo produkcji własnych zaplanowanych na koniec tego roku, a także na rok przyszły i także kolejny. Liczę na to, że kilka gier z naszego portfela osiągnie ponadprzeciętny sukces sprzedażowy, no a to oczywiście wpłynie znacząco na nasze wyniki, na skalę naszej działalności. Czyli te 17 milionów, które udało się w ofercie publicznej uzyskać, pójdą właśnie na ten cel? Tak. Środki pozyskane w ramach oferty publicznej zostaną przeznaczone na dokończenie części istniejących produkcji, na nowe tytuły, a także na marketing, ponieważ na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku, nawet mając bardzo dobry produkt, ciężko go sprzedać bez wydatków na marketing, w związku z czym jest to obszar, w którym nadal będziemy się mocno rozwijać. Tylko Japonia jest lepsza, jeśli chodzi o liczbę producentów, dystrybutorów gier na giełdzie. Warszawa jest zaraz na drugim miejscu. W ciągu ostatniego roku WIG Games, czyli ten indeks zrzeszający właśnie te spółki gamingowe, zyskał ponad 100%. Gdzie tutaj tkwi sukces? Niewątpliwie Polska stała się, można powiedzieć, swojego rodzaju potentatem, jeżeli chodzi o branżę gamingową. Myślę, że tylko u nas ludzie są na tyle uzdolnieni, że stosunkowo niskim kosztem jesteśmy w stanie rywalizować z największymi światowymi studiami. Oczywiście tutaj mam na myśli te największe spółki, które są notowane na giełdzie, natomiast bardzo fajnie rozwija się rynek niezależnych zespołów i wydawców, czyli ten segment, do którego między innymi my należymy. To są mniejsze zespoły, gry o mniejszych budżetach, natomiast również bardzo popularne wśród graczy. Czy państwo szukają też odbiorców na świecie? Oczywiście. Jeżeli chodzi o rynek polski, to sprzedaż na tym rynku dla nas stanowi około 5 do 10% danej gry, w zależności oczywiście od produkcji. Także my generalnie sprzedajemy na rynku światowym, przede wszystkim z tego względu, że gry w dzisiejszych czasach sprzedaje się za pomocą takich globalnych sklepów sprzedażowych przez internet. No i mogę powiedzieć, że dla nas kluczowym rynkiem są Stany Zjednoczone, bogate kraje Europy Zachodniej, no i później te rynki rozwijające się typu właśnie Polska, Turcja, Rosja czy Brazylia. A Chiny? Ja kiedyś byłam na targach gamingowych w Szanghaju i widziałam, jakie tam jest ogromne zainteresowanie grami i to zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, starszych i młodszych. Wszelkie badania pokazują, że na dzień dzisiejszy Chiny to już jest największy rynek gamingowy na świecie, a dodatkowo jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej, dynamicznie rozwijający się. Natomiast akurat jeśli chodzi o sprzedaż na tym rynku, to jest ona specyficzna, ponieważ ona wymaga wielu zgód, wymaga lokalnych dystrybutorów, także my nie jesteśmy na tym rynku jeszcze tak mocno obecni i niewątpliwie stawiamy sobie to jako jakieś takie wyzwanie, żeby na tym rynku zaistnieć. Panie prezesie, kto u nas przede wszystkim jest odbiorcą waszych gier? Tak statystycznie patrząc na dane sprzedażowe, to mimo wszystko dla nas kluczowym odbiorcą są mężczyźni, no można powiedzieć chłopcy w wieku od kilkunastu lat do 40-45. W związku z czym no to jest zdecydowanie rynek nadal właśnie dla mężczyzn, ale można powiedzieć, że faktycznie coraz więcej kobiet gra. No i tworzone są też właśnie takie gry, aby one były bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników i my też staramy się wpasować w ten trend. Skoro jednak młodzież jest głównym odbiorcą gier, to też nie dziwi pomysł, żeby gra wideo od przyszłego roku była w spisie lektur szkolnych. To jest ciekawa sprawa, swojego rodzaju fenomen. Nie jestem tutaj specjalistą z zakresu edukacji, natomiast myślę, że dla naszej branży jest to taki ciekawy krok milowy, no bo faktycznie w wielu grach jest nie tylko warstwa rozrywkowa, jest też pewna warstwa historyczna, a gry dodatkowo potrafią w bardzo dobry sposób oddać emocje, które towarzyszyły pewnym sytuacjom. No i niewątpliwie właśnie gra This War of Mine mocno wciąga i niesie za sobą bardzo dużo emocji i myślę, że faktycznie jest w stanie oddać klimat tych ciężkich czasów. Może także u państwa powstanie kiedyś taka lektura? Trudno mi powiedzieć. Na razie większość naszych gier skupia się na elemencie rozrywki, ale faktycznie zarządzanie pewnego rodzaju, czy to piekarnią, czy zoo, też niesie za sobą pewną taką wartość edukacyjną. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za dalszy rozwój. Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory, był naszym gościem. A teraz już pora na naszą ciekawostkę. 3 grosze reszty. W czasie pandemii lody pokonały szampony i dezodoranty. Z globalnego raportu Unilevera wynika, że ludzie pracujący w domu jedzą więcej lodów. Ich sprzedaż skoczyła w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 26%. Co ciekawe, w tym samym czasie spadł popyt na szampony i dezodoranty, co analitycy tłumaczą ograniczeniem kontaktów społecznych. Ciekawe tylko, jakie wyniki będą już po pandemii. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna, bardzo serdecznie dziękujemy. To znaczy, że szampony, dezodoranty niepotrzebne, tak? Siedzieliśmy w domu i dystans społeczny był zachowany. No wskazany nawet przy takim układzie. Bardzo dziękujemy. O, proszę Państwa, w 1965, 23 lipca urodził się pan Slash. Don't you cry tonight. There's a hell of a world you'll write about. And don't you cry. Ależ to pięknie brzmi. 55 lat temu urodził się pan Slash. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze w sprawie plastiku. Uważam, że najwięcej tych butelek to jest zużywanych plastikowych, nie tylko przy napojach, tam woda i mleko i inne rzeczy, ale na stacjach benzynowych, gdzie ja podjeżdżam na stację, wlewam jakiś płyn do samochodu i zaraz ten pojemnik plastikowy ląduje w koszu. Czy to jest AdBlue, czy to jest spryskiwacz. Dlaczego nie ma dystrybutorków takich jak na paliwo, do właśnie takich płynów innych eksploatacyjnych, jak do spryskiwacza albo AdBlue? Tylko po prostu się kupuje w sklepie, wychodzi ze sklepu, wlewa do samochodu to, co tam było i butelka czy pojemnik od razu ląduje w koszu na śmieci. Jest coś na rzeczy. Przyznam panu, że też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Bardzo dziękuję. 2-2 i 7 trójek do 19 jeszcze przez kwadrans. Do państwa dyspozycji. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw tylko 10,99 za opakowanie 500 gramów, a brzoskwinie aż 50% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą Guns N' Roses, ale jeśli się państwo zastanawiają, czy zapomnieliśmy w audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki o rocznicy związanej z grupą muzyczną Depeche Mode, to są państwo w błędzie, ale jeszcze poproszę o chwilę cierpliwości. Zapraszamy do Trójki. Bo teraz o tym, co to za rocznica. Są małżeństwem od 65 lat. Żelazne Gody obchodzą w tym roku Mieczysław i Romualda Sudo z Krynicy Zdroju. Doczekali się dwojga dzieci, pięciorga wnucząt i trojga prawnucząt. Poznaliśmy się w sklepie. Ja pracowałam i mąż pracował. Potem mnie odprowadzał, bo wieczorem do 9 sklep otwarty, no to się bałam iść, to mnie zawsze odprowadzał i tak się to zaczęło. I tak trwa nadal. Ja miałam 20, jak wychodziłam za mąż. A on już stary kawaler, 24. Tak, prosiłem, daj buzi, jak skończę 18. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Tak. Tak mnie gimnastykuje już te 65 lat. Nawet to jest miłe, prawda? Tak. Po ślubie pierwszy, no to synek się urodził. Dzień dobry, to my, dzień dobry. Cześć, mam się, no. Rodzice są w dobrej kondycji, wspierają się nawzajem do dnia dzisiejszego. I ja to obserwowałem przez całe moje życie, że rodzice się wspierali w tych ciężkich sytuacjach. Trzeba dużo też znieść, przemilczeć, czasem ciche dni nieraz były. Docierali. Przeczamy się trochę, no bo zgrzyty muszą być w życiu. I są zgrzyty. Tam czasami coś złośliwie się powie, no ale to grzecznie się pocałuje, łagodzimy, bo się znowu przepraszało, się całowało. Wolałem, tak jak teściowa mówiła, że dzień dzieli, a noc łączy. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Śniadanie było dobre, bo było razem. Zazdroszczę dziadkom tego, że są ze sobą tyle lat. Oni cały czas siebie kochają. Na spacerach to zawsze widziałem, jak idą za rękę, obejmują się, jak ze sobą rozmawiają. Także no, to jest fajne. Podziwiam ich i patrzę na nich. Oni dalej są ze sobą, dalej się kochają. To jest piękne. Są wzorem dla mnie. No. Teraz, żeby się trochę żonie podlizać, to zawsze i rano śniadanko robię. I wie co, bułeczka grahamek z miodem, z masłem i kawa. I ser biały albo żółty. Jest trochę rzeczy, żeby nie kochać za wiele, ale jest bardzo dużo, żeby kochać. Kochać, jeszcze raz kochać i kochać. Pamiętam, jak mama była w sanatorium, to tato nie mógł znaleźć miejsca dla siebie. I odwrotnie. Jak tato był w szpitalu, to mama nie mogła znaleźć miejsca dla siebie. Już by go chciała mieć przy sobie. To pokazywało, że oni się wciąż kochają. Są jak cement w tej rodzinie. Dobrze wybrałam sobie, bo go kochałam od początku i ten jeden, jedyny. Dobry, nie mogę narzekać. Rocznica ślubu to zawsze pamięta o kwiatach. Na inną bym nie zamienił. O, to dziękuję ci. Daj buzi. Państwu Sudo życzymy dużo zdrowia. A tematem zainteresowała się Monika Chrobak. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Tak, tak, pamiętamy. W 1961 roku 23 lipca urodził się Martin Gore. If you've been hiding from love. If you've been hiding from love. I can understand where you're coming from. I can understand where you're coming from. If you've suffered enough. If you've suffered enough. I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of. And I'm only here to bring you. Make it clear that this is freedom. No hidden catch, no strings attached. Just freedom. No hidden catch, no strings attached. Just freedom. Make it clear. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 5 minut do 19. Kiedyś z niecierpliwością czekaliśmy na list. Co napisze ukochany, jak mają się rodzice, jak syn czuje się na wyjeździe. Dzisiaj wystarczy szybki SMS, ale czasami chciałoby się dostać po prostu starą, dobrą pocztówkę. Jest już coraz gorzej, coraz mniej się sprzedaje pocztówek. Sprzedaje w tej chwili w sezonie około 10 pocztówek dziennie. Cały czas bardzo dużo. Jestem zaskoczona, że tak dużo w porównaniu do tego, co się dzieje. 30 na pewno się dziennie sprzedaje. I dużo osób się pyta od razu o znaczki pocztowe, czyli to nie jest tylko taka pamiątka, żeby tylko była pamiątka, tylko ludzie chcą wysyłać. W tej chwili bardziej popularne robi się wysyłanie zdjęcia z nowo odrywanego miasta z krótką informacją czy życzeniami z podróży. Elżbieta Kamińska, kuratorka gabinetu pocztówek Muzeum Historycznego w Warszawie. To jest tańsza i mniej kłopotliwa, bo na kartę pocztową trzeba kupić znaczek, trzeba odstać swoje na poczcie i wrzucić do skrzynki, także tutaj więcej potrzeba zachodu. Niestety pocztówki są coraz mniej popularne, ale są grupy osób, które preferują taką formę pozdrowień z wakacji. Najstarsze pocztówki z naszego zbioru to są pocztówki litografowane z końca XIX wieku. I dzięki temu, że część z nich jest obiegu pocztowego, mamy datę obiegu i mniej więcej datę powstania, bo tylko w jednym przypadku karty litografowanej. Mamy na brzegu karty nadruk, kto litografował, to był akurat Otton Fleck, Das Wolino Cenzuroju 1898. I to jest taka informacja, że ta karta mniej więcej w tym czasie powstała. Gdy byłem w Hiszpanii, to sobie kupowałem pocztówkę, o tak na pamiątkę, żeby mieć, bo nie zdjęcia, a pocztówkę. No tak, ja wysyłam. Tak, wysyłam jeszcze. Koniec, chciałabym przeczytać taki wierszyk rymowany dla wszystkich Ann, które niedługo będą miały imieniny 26 lipca. Jest to karta ze stemplem z obiegu pocztowego z 1900 roku, czyli ta kartka ma 120 lat. Musi Tadziu, musi podchlebić Anusi, bo Anusia Tadziowi pieczoneczkę dusi. Chciałabym, żeby było napisane, żebym miała się dobrze. Pewnie klasyczne pozdrowienia po prostu. Trzymaj się, zdrówka, do zobaczenia. Pozdrowienia z wakacji. Zaproszenia najchętniej w to samo miejsce. A o tym wszystkim opowiedzieliśmy, bo 23 lipca w 1873 roku wysłano pierwszą pocztówkę na terenie obecnej Polski przedstawiającą widok Śnieżki. O kondycji odkrytki, bo tak kiedyś mówiono o pocztówce, pytał Stanisław Perzyna. Audycja popołudniowa, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Miłego wieczoru, już za chwilę Marta Malinowska. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.